50 languages. 19. 19. Köögis. Köögis. Kas sul on uus köök? Kas sul on uus köök? Mida sa täna valmistada tahad? Mida sa täna valmistada tahad? Valmistad sa toitu elektri või gaasiga? Valmistad sa toitu elektri või gaasiga? Kas ma hakkin sibulat? Kas ma hakkin sibulat? Kas ma koorin kartulid? Kas ma koorin kartulid? Kas pesen salati ära? Kas pesen salati ära? Kus on klaasid? Kus on klaasid? Kus on lauanõud? Kus on lauanõud? Kus on lauahõbe? Kus on lauahõbe? Kas sul on konserviavajat? Kas sul on konserviavajat? Kas sul on pudeliavajat? Kas sul on pudeliavajat? Kas sul on korgitseri? Kas sul on korgitseri? Keedad sa suppi selles potis? Keedad sa suppi selles potis? Praed sa kala sellel pannil? Praed sa kala sellel pannil? Grillid sa köögiviljad sellel grillil? Grillid sa köögiviljad sellel grillil? Ma katan laua. Ma katan laua. Siin on noad, kahvlid ja lusikad. Siin on noad, kahvlid ja lusikad. Siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud. Siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud.